Jambo la pili na la tatu katika mambo ambayo ni haramu kwa wale jamaa za karibu au yule maiti kuyafanya, ضرب الخدود وشق الجيوب. ضرب الخدود ni kujipiga makofi, وشق الجيوب جاي ni hii nafasi ambayo mtu utia kichwa chake, kwa mtu kukata nguo zake, washaqqa al-juyub, mtu kukata nguo zake kwa ajili ya msiba. Liqawli sallallahu alayhi wa sallam, kwa kauli ya mtume alayhi salatu wa sallam, laysa minna man ladama al-khudud, si katika sisi yule atakayejipiga makofi kwa ajili ya msiba, washaqqa al-juyub, na akapasua nguo zake kwa ajili ya msiba, wadaa bidawa al-jahiliya, na da'wa al-jahiliya ndio hii an-niyaha, mtu kulia kwa sauti na kutoa maneno kama alivyotangulia kusema wajaba la wa sanada na mengineyo. Hii yote ni da'wa al-jahiliya. Laysa minna man latama al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bidawa al-jahiliya. Kwa hivyo hili ni jambo la tatu, la pili na la tatu, dharbu al-khudud wa shaqq al-juyub. Jambo la kwanza ni an-niyah. Jambo la nne, halqu ash-sha'r, kunywa nywele. Na kunywa nywele si haramu, lakini hapa kunywa nywele kwa ajili ya msiba. Li hadithi Abi Burda ibn Abi Musa qala waja'a Abu Musa waja'an faghushi 'alayhi. Abu Musa alipatwa na ugonjwa, ugonjwa ambao ulikuwa ni mzito kwake, faghushi alayhi, akapotewa na fahamu, warasuhu fi hijri imra'atin min ahli, na kichwa chake kilikuwa kwenye mapaja ya moja katika watu wake wa karibu, imra'a min ahli, moja katika wanawake katika jamaa zake. Fasahat imra'atun min ahlihi, moja katika wanawake katika jamaa zake akapiga ukelele kwa ajili ya msiba, akatoa kilio kwa sauti, falam yastati an yurd alayha shay'a, Abu Musa hakuweza kumwambia kitu katika mauli. Falamma afaqa, alipopata fahamu Abu Musa radiyallahu anhu, qala, akasema, ana bari'un mimman bari'a minhu rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mimi niko mbali na yule ambaye mtume alayhi salatu wassalam amejitakasa naye, mimi nimejitakasa na yule ambaye mtume alayhi salatu wassalam amejitakasa naye. Fa inna rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika mtume alayhi salatu wassalam, bari'a min as-saliqa, ama bari'a min as-saliqa, sin nasad zudni ma'nahuma wahid, maana yake ni moja, bari'a min as-saliqa, as-saliqa ni yule mwenye kuenua sauti yake kwa ajili ya msiba, kwa kilio, wal-haliqa, na hii ndio mahali shahid, wal-haliqa, mwenye kunyoa kwa ajili ya msiba, si mujarrad kunyoa, kunyoa kwa ajili ya msiba, washaqa, na yule mwenye kuchana nguo zake kwa ajili ya msiba. Hili ni jambo la nne ambalo ni haram kwa wale aqaribul mayyit kuyafanya. Jambo la tano, nashru sha'r, mtu kuacha nywele zake ikawa hazijani, ikawa zile nywele zake zinakuwa kama sheitani, hachani nywele zake kwa ajili ya msiba. Li hadithi imra'atin min al-mubayi'at qalat, kwa hadithi ya moja katika wanawake waliompatia bai'a mtume alayhi salatu wassalam, asema, kana fima akhadha alayna rasulullah sallallahu alayhi wasallam fil ma'ruf alladhi akhadha alayna an la na'siyahu fi, katika mambo ambayo mtume alayhi salatu wassalam alituchukulia sisi katika zile ahd na bai'a tuliafikiana na mtume alayhi salatu wassalam, tusimaasi katika ma'ruf, katika jambo zuri, katika jambo la kheri, katika mambo mazuri, wa alla nakhmisha wajhan, na tusipapure nyuso zetu. Kuna wanawake wengine wana makucha marefu sana, wakipatwa na msiba utaona wajipapura nyuso zao. Hii ni katika mambo ya kijahiliya. Wa alla nakhmisha wajhan wala nad'u wailan, wala tusinadi ama tusiseme maneno ambayo ya kuomba adhabu ama kuomba halaka kuangamia. Wala nashukka jaiban, wala tusipasue jaib. Jaib tumesema nini Hashim? Naam, hii nafasi ambayo mtu hupitisha kichwa chake kwenye vazi. Wala nashukka jaiban wa alla nanshura sha'ra, na wala tusiache nywele zetu ikawa hatuzichani tukaziacha zimechanuka chanuka kwa ajili ya musiba. Wa huna mahallu shahid. Ya sita, i'fa ba'd ar-rijal lihahum ayyaman qalila huznan ala mayyitihim fa idha marad 'adu ila halqiha. Baadhi ya wanaume kuacha ndevu zao ayyaman qalila huznan ala mayyitihim, kwa siku chache kwa ajili ya huzn kwa maiti yao. Mtu haachi ndevu zake kwamba yuwafata maamrisho ya Mtume alayhi salatu wasalam, la, yuacha ndevu zake kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya maiti, kwa ajili ya msiba wa jamaa yake. Fa idha marat, zikipita hizi siku, adu ila halqiha, wanarudi wanafanya nini? Wanazinyoa. Pamoja na kwamba halq al-lihya ni muharram, kunywa ndevu kwa mwanaume ni haram, na hii ni kwa itifaki ya maulama, hakuna khilafu katika hii masala, hakuna khilafu katika hii masala. Madhehebu zote, madhehebu Abu Hanifa, madhehebu Imam Malik, madhehebu Ahmad bin Hanbal, madhehebu Imam Shafi rahimahumullah jami'an, la khilafa bainahum, hakuna khilaf baina yao kwamba halq al-lihya ni muharram, sio kwamba ni mustahab kuweka ndevu, ni wajib, ni wajib. Tamam, na ni pambo la wanaume. Fahadha al-i'fa, asema muallif rahimahullah ta'ala, hadha al-i'fa, huku kuacha ndevu kwa ajili ya msiba, fi maana nashri shab kama huwa dhahir, maana yake ama hukumu yake ni kama kuachilia nywele. Yudhafu ila dhalika annahu bid'a, uongeza juu yake kwamba ni katika bid'a, ni katika uzushi. Waqad qala sallallahu alayhi wasallam, na Mtume alayhi salatu wassalam asema, kullu bid'atin dalala, kila bid'a ni upotevu, wa kullu dalalatin fi an-nar, na kila upotevu ni wapi? Ni motoni. Jambo la saba, al-i'lam an mautihi ala ru'us al-manair wa nahwiha, kutambulisha watu juu ya mauti ya yule mtu aliyekufa, ala ru'us al-manair wa nahwiha, kwenye juu ya minara. Manair jamu ya manara, kutangaza kifo cha mtu juu ya minara na kutaja mazuri yake. Haya yote ni katika nahi ambao Mtume alayhi salatu wassalam alikataza, liannahu min an-nahi, kwa sababu hii ni katika nahi ambao ni muharram. Tutakuja kujua huko mbele kwamba nahi inaweza kuwa ni muharram, inaweza kuwa ni mustahab, na inaweza kuwa pia ni wajib. Hukumu ngapi Hashim? Tatu. Nahi inaweza kuwa ni muharram, inaweza kuwa ni mustahab, na inaweza kuwa ni wajib. Na tuaje polepole, tamam. Nini maana nai? Kwanza, nai ni kule kutoa habari ya kifo cha mtu, hii ndio maana nai kilugha. Nai ni kule kutoa habari ama kuwapasha watu habari juu ya kifo cha mtu fulani, hii ndio maana nai. Kwa hivyo nai hii inaweza kuwa ni mustahab, inaweza kuwa ni wajib, na inaweza kuwa ni muharram. ikiwa hinai huku kutoa habari kutakuwa ni mfano wa vile watu wa jahiliya walipokuwa wakifanya, hinai itakuwa ni muharram. Na walikuwa wakifanya nini? Walikuwa wakienda kwenye masoko wakitangaza juu ya kifo cha mtu fulani na kutaja mazuri ya yule mtu na kutaja mazuri mengine na pengine atahama. Haya yote ni katika nai aljahiliya ambao Mtume alayhi salatu wassalam amekataza. Nai ya pili ni mujarrad al-ikhbar, kule kuambia watu kwamba mtu fulani amefariki. Hino minan nai ni jaiz, yajuzu kutoa habari kama hii, sababu Mtume alayhi salatu wassalam alitoa habari ya kifo cha nani? An-Najashi radhiyallahu anhu. Mtume alayhi salatu wassalam alitoa habari cha kifo cha nani? An-Najashi. Na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, yule mwanamke aliyekufa alikuwa akisafisha msikiti. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wakamzika usiku. Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa hajui kama amekufa. Mtume alipoona kabr ambao alikuwa bado ni mbichi, akauliza nani huyu amekufa. Akaelezewa ni yule mwanamke aliyekuwa akisafisha msikiti. Mtume alayhi salatu wassalam akasema nini? Je, musingenipatia habari juu ya kifo chake ili nije nimswalie? Kwa hivyo ile mujarrad kutoa habari ni jais. Imeeleweka mpaka hapo? Na huenda ile nai ikawa ni wajibu, kutoa ile habari juu ya kifo cha mtu fulani ikawa ni wajibu. Wakati gani? Ikiwa yule mtu hana watu na kuna hukuku za kuosha na kumkafini yule maiti, lau wasipoambiwa watu hatotekelezewa hukuku kama hizi, basi nai wakati kama huu itakuwa ni wajibu. Zimeeleweka hizo hukumu tatu? Tayeb, tusonge mbele. Kwa hivyo hiya alikusudia Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala hapa ni nai ambayo ilikuwa inafanana nai ya jahili. Tamam. Kwa hivyo kutoa habari kwa namna yoyote, sawa iwe kwa kutumia maiki ama kwa maredio ama kwa magazeti ama ukatumia WhatsApp ama ukatumia Facebook, kwa namna yoyote hii, ikiwa ni mujarrad al-ikhbar, kutoa habari juu ya kifo cha mtu ili watu wamwombee dua na pengine kama kuna hukuku za deni za watu, pengine waje wachukue deni lao ama warudishe haki ya wenyewe, hii yote ni jaiz. Kwa hivyo mujarrad kule kutoa habari ni jaiz. Ama kutumia hizi wasaili, ukatumia redio, ukatumia TV, ama ukatumia na mengineo yoyote, ikawa inafanana na ayul jahiliya, ukaanza kutaja yule mtu alikuwa kadha, alikuwa hivi, alikuwa vile, na mengine hata hanayo, ikawa wayataja pale, hii ni na ayul jahiliya, hukumu yake ni ile hukumu aliyotaja Mtume alayhi salatu wassalam. Nafikiri imeeleweka. وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أنه قال وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أنه كان إذا مات له الميت قال لا تؤذنوا به أحد. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنا بفلي وأنا ميت أما أنا بكفمت قال أليك وكسيمة لا تؤذنوا به أحدا مسلم جولي شيئوتي أي لا تعلموا به أحدا مسلم جوليشا يويود نهي من وراء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه اليوغوبا بين هي تكون نعي أن بايلو قسوليا نتوم عليه الصلاة والسلام إني أخاف أن يكون نعيا ممن أوغوبا هو إن كواني لنعي أن بايلو قسوليا نتوم عليه الصلاة والسلام إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. Hakika mimi nimemsikia Mtume alayhi salatu wassalam akikataza hii nai. Wa nai lughatan huwa al-ikhbar bi maut al-mayyit. Nai kilugha ni kule kutoa habari juu ya kifo cha mtu. Fa huwa ala hadha yashmalu kulla ikhbari. Kwa maana hii basi itakusanya kila aina خبر. ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الإخبار. زمكوجة حديث صحيح أنباز زنونيشا كجوز بعد خبر كجوز بعد كتو خبر سي مجرد إلى خبار نكواني نحرم. وقيد العلماء بها مطلق النهي نوكيف يقي مع علماء هي نعي أبو يمياشيلي وكتك هي حليم. وقالوا وكسيما إن المراد بالنعي الإعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والأسواق كما سيأت. وكسيما قام مقصودي يا إلى نعي أبوني محرم ni yale matangazo yanayofanana na nahyu aljahiliya, mambo ambao waliokuwa kiyafanya watu wa jahiliya, kupiga makelele kwenye milango ya nyumba au kwenye masoko na mengineyo kama itakavyokuja.